श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 11वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 11 श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोकों के द्वारा भगवान ने संसार से वैराग्य के लिए संसार का वृक्ष रूपक के माध्यम से वर्णन किया और तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि यह संसार वृक्ष अनिर्वचनीय है और इस अनिर्वचनीय संसार वृक्ष के अवांतर मूल जो अहिक पारलौकिक भोग विषयनी वासनाएं हैं इनके उच्छेद के लिए दृढ़ असंग शस्त्र हैं वैराग्य पूर्वक संन्यास। वैराग्य पूर्वक संन्यास से भोग विषयनी वासना रूपी अवांतर मूलों का उच्छेद करने के बाद चतुर्थ श्लोक के प्रथम पाद से बताया गया कि पद शब्दित परमात्मा के ज्ञेय स्वरूप का अन्वेषण पूर्वक साक्षात्कार प्राप्त कर ले वैराग्यवान, पहले तो संसार से विरक्त हो जाए और संसार से विरक्त चित्त पुरुष प्राप्त कर ले अन्वेषण पूर्वक अपने ही पारमार्थिक स्वरूप का बोध। वह पारमार्थिक स्वरूप कैसा है तो उसे कहा गया यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूय, तो उस पद में प्रविष्ट हुए जो ज्ञानी है उनका इस संसार में पुनरावर्तन नहीं होता और उस पद को जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप में बताया गया यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस चतुर्थ पाद से चौथे श्लोक के और उसके परिमार्गण का प्रकार बताया गया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। इस श्लोक से बताया गया कि उस सब के अधिष्ठान रूप पुरुष का मैं आत्म रूप से आश्रय ग्रहण करता हूँ, अर्थात उसका मैं स्वरूप के रूप में अनुसंधान करता हूँ। यही परिमार्गन का प्रकार है। और पंचम तथा षष्ठ श्लोक में बताई गई विशेषता उस पद की न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस पंचम श्लोक में तो निर्माण मोहा जितसंग दोषा इससे बताया गया इस ज्ञेय ब्रह्म के साक्षात्कार के सहयोगी साधनों को, निरहंकारत्व विवेकित्वादि साधनों से जो संपन्न है वह परमात्मा का सम्यक बोध प्राप्त करके उस स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर से ये बताया गया। और जिस पद की प्राप्ति निर्माण मोहत्वादि साधन संपन्न अधिकारी को होती है वह पद स्वयं प्रकाश है, आदित्यादि जगत अवभासक ज्योतियों से अवभाष्य नहीं है। इसे बताया गया न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः। और यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम से बताया गया कि वह परमात्मा आत्मरूप से जिन्हें प्राप्त होता है उनको फिर वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वान निवर्तन्ते इसे सुनकर के जो शंका हुई कि गति तो आगति पर्यवसायी होती हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि परमात्म गति का आगति में पर्यवसान नहीं होता है, लेकिन यह अयुक्त प्रतीत हो रहा है। इस शंका का समाधान करते हुए ममयवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन इस सप्तम श्लोक में बताया गया कि परमात्मा का अंश जीव है, यद्यपि परमात्मा निरंश है लेकिन औपाधिक अंशी के तरह अंशित्व परमात्मा में है, जीवों में अंशत्व है। और जैसे सूर्य एक होने पर भी, आकाश एक होने पर भी, निरवय होने पर भी, घटादि उपाधि को लेकर के घटाकाश आदि एक निरवय महाकाश के अवयवों के तरह अवयव प्रतीत होते हैं, और एक सूर्य ही जलादि उपाधि के कारण अनेक से प्रतीत होते हैं, वे अनेक से प्रतीत होने वाले प्रतिबिंब रूप सूर्य बिंबात्मक सूर्य के अंशों के तरह अंश प्रतीत होता है। वैसे जीव भी एक निरवय परमात्मा के कल्पित अंश के तरह अंश हैं, और वह जिस उपाधि के कारण कल्पित है उस उपाधि का ध्वंस होने पर अपने बिंब रूप को जैसे सूर्य के प्रतिबिंब प्राप्त करके लौटते नहीं हैं, घटादि उपाधियों के फूट जाने पर घटाकाशादि जैसे महाकाश को प्राप्त करके फिर नहीं लौटता, वैसे ज्ञान से जीवों की उपाधि सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव भी अपने अनवच्छिन्न स्वरूप को प्राप्त करके फिर वापस नहीं आते। ये जो कहा गया वो युक्तियुक्त ही कहा गया है, अनुचित नहीं कहा गया। और ये जो औपाधिक स्वरूप है परमात्मा का जीव, उस स्वरूप में गमनागमन है। जब तक उपाधि के संसर्ग में रहता है तब तक, और जब तक शरीर में रहता है तब तक सूक्ष्म शरीर के तत्वस्थानीय स्रोत्रादि इंद्रियों को जिस शरीर में रह रहा है उसी शरीर में उनके गोलकों में अवस्थित रखता है, और जब शरीर से छोड़ करके जाना होता है, उत्क्रमण करता है, उस समय इनको अपने अपने गोलकों से खींच लेता है। इसे सातवें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर के आठवें श्लोक तक बताया गया कि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानीकर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चा पित्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात्। जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है उस समय वह इनका आकर्षण करता है, और जब वर्तमान शरीर से भिन्न भावी शरीर को प्राप्त करता है तो इनको लेकर के चला जाता है। इनको लेकर के कैसे चला जाता है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, बगीचे से निकलने वाले वायु जैसे बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराग कणों को उन पराग कणों के आश्रय से लेकर के निकलती है, ऐसे जीवात्मा वायु स्थानीय पराग कण स्थानीय जो इंद्रियां हैं उनको उनके गोलक रूपी आशय से लेकर के निकल जाता है, जब दूसरे शरीर का धारण करना होता है उसे उस समय। वे कौन हैं इंद्रियां जिनको लेकर के चला जाता है? मनस षष्ठानि इंद्रियानि से कही गई, तो उन्हें कहा गया श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च इस नवम श्लोक में, और दशम श्लोक तथा ग्यारहवें श्लोक में ये बताया गया कि जो अविवेकी हैं वे परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप को तो जानते ही नहीं, लेकिन परमात्मा का जो प्रतिबिंबात्मक स्वरूप है उपाधि के संसर्ग में आया हुआ, उसे भी नहीं जान पाते, और इसलिए संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। और जो विवेकी हैं शास्त्र दृष्टि संपन्न, वे जान लेते हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। जो शास्त्र दृष्टि संपन्न है उनमें भी जो समाहित चित्त है, और समाहित चित्त होकर के लक्ष्य पर ही दृष्टि रख करके प्रयत्न करते हैं, वे साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं अपनी ही बुद्धि के साक्षी के रूप में। और जो शास्त्र दृष्टि संपन्न है, प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयत्न सफल नहीं हो पाता यदि अकृतात्मा है, अशुद्ध बुद्धि है और दुष्चरित्र से अभी विरत नहीं हुए हैं, उपरत नहीं हुए हैं, वे अविवेकी जन नहीं जान पाते परमात्मा के वास्तविक प्रत्येक आत्मस्वरूप को। ऐसा एक यहाँ प्रकरण अवांतर प्रकरण पूरा हुआ। अब चार श्लोकों का एक दूसरा अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। उन चार श्लोकात्मक अवांतर प्रकरण के द्वारा बताया जा रहा है जिस पद का लाभ होता है समाहित चित्त निर्माण मुहत्वादि से युक्त उत्तम अधिकारी को, वही पद सर्वात्मा है, सर्वास्पद है। यह बताने के लिए कुछ विभूति विशेषों को संक्षेप में चार श्लोकों में बताया जा रहा है, बारहवें श्लोक से पंद्रहवें श्लोक तक। इस प्रकार अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि यत पदम, बारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, यह चारों श्लोकों का अवतरण भाष्य एक प्रकार से, ये चार श्लोकात्मक जो एक अवांतर प्रकरण है इस प्रकरण का तात्पर्य बताया जा रहा है कि यत पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्न्यादित्यादिकम ज्योति न अवभासयते, तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वञ्च विवक्षु चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। ऐसा अन्वय करना, जितने यत शब्द हैं उन सब का तस्य पदस्य इसके साथ अन्वय है। तो यहाँ शुरू में जो यत पदम इत्यादि हैं, तो जिस पद को सब का अवभासक कहा जाता है, जो पद सब का अवभासक है, उस सर्वावभासक होने पर भी आदित्यादि जिसे अवभाषित नहीं करती, ये आदित्यादि ज्योतियाँ अवभाषित नहीं कर पाती जिसको, उस पद को बताना है सर्वात्मा। आदित्यादि जड़ घटादि वस्तुओं को जगत को तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन यह पद ज्ञानियों को प्राप्त होने वाला ज्ञेय स्वरूप वह जड़ नहीं है, घटादि के तरह चेतन है, स्वयं प्रकाश है, इसलिए आदित्यादि से अवभाषित नहीं होता। तो आदित्यादि जिसे अवभाषित नहीं करते निर्विकार चेतन रूप पद को, उस चेतन रूप पद को ही बताना है वह सर्वात्मा है, सर्वास्पद है, इसके लिए विभूतियों का वर्णन हो रहा है, ऐसा अनुमान है, अवभाषक है, इसलिए सूर्यादि उसे अवभाषित नहीं करते। और आगे कहते हैं यत् प्राप्ता च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षु, ऐसा अनुमान करना कि जिस स्वरूप को प्राप्त करने वाले मुमुक्षु इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, जिस पद को प्राप्त करने से उस पद को सर्वात्मा तथा सर्वास्पद बताना चाहते हैं भगवान, इसीलिए विभूति का संक्षेप में कथन कर रहे हैं। और एक तीसरी विशेषता बताई गई कि यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव आकाशस्य अंशा, ऐसा अन्वय करना कि यस्य पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमाना जीवा अंशा, तो जिस पद के अंश के तरह अंश बताए गए जीव वो भी स्वतः नहीं उपाधि के कारण, इसलिए उपाधि अनुविधीय माना यह जीव का विशेषण है। तो औपाधिक रूप से जिस पद के जीव अंश के तरह अंश है, कैसे, तो जैसे घटाकाश आदि महाकाश के औपाधिक अंश हैं, ऐसे ही जीव भी औपाधिक अंश है पद शब्दित परमात्मा के, जिस परमात्मा के, उस पद शब्दित परमात्मा को ही सर्वात्मा तथा सर्वास्पद बताने की इच्छा से भगवान विभूति का संक्षेप में चार श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। ये कहा गया कि तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुर्भिः श्लोकैः, 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक चार श्लोकों से विभूति संक्षेपम आह, आहा का करता है भगवान, आहा का अर्थ है कहते हैं, बताते हैं, कौन बताते हैं, तो भगवान, और भगवान का विशेषण है तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वास्पदत्वं विवक्षु, विवक्षु कहा जाता है बताने की इच्छा वाले, वक्तुम इच्छति इति विवक्षु, नहीं नहीं इच्छति बहुवचन नहीं एक वचन है, वक्तुम इच्छति इति विवक्षु, गुरु के तरह विवक्षु, भानु भानु भानव, विवक्षु विवक्षु विवक्षव, ऐसे रूप चलता है। तो भगवान एक वचन है, तो भगवान का विशेषण भी एक वचन, विवक्षु का अर्थ है बताने की इच्छा वाले, क्या बताने की इच्छा है भगवान को, तो उस पद के सर्वात्मत्व को और सर्वास्पदत्व को बताने की इच्छा है भगवान को, और इस इच्छा वाले भगवान चार श्लोकों से विभूति का संक्षेप में वर्णन करता है। हाँ? सन प्रत्यय हो करके फिर ऊ हुआ, पहले सन हुआ, वच परिभाषणे धातु से सन प्रत्यय हो करके विवक्ष बना, सन हो करके विवक्ष बन जाएगा, और फिर सनासंस भिक्ष ऊ, एक सूत्र है कृदंत में, उससे ऊ प्रत्यय होता है कर्तार्थ में। विवक्ष का तो अर्थ होता है कहने की इच्छा, और ऊ प्रत्यय कर्तार्थ में होने से कहने की इच्छा करने वाले, यानी कहने की इच्छा वाले, ये अर्थ निकलेगा। ये ऊ पहले वच परिभाषणे धातु से सन होकर के विवक्षण, विवक्ष इतना बना, फिर इसकी सनादिनता धातु से धातु संज्ञा हुई, और सनासंस भिक्ष उ इस कृत कृदंत में आए हुए सूत्र से कृत प्रत्यय हुआ उ। हाँ, इच्छा अर्थ में सन है और कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय है, इसलिए इच्छा के कर्ता, इच्छा करने वाले, किसकी इच्छा करने वाले, तो बताने की इच्छा करने वाले, बताना यह अर्थ है वच धातु का, वच परिभाषण है। और क्या बताना चाहते हैं, तो पद के सर्वात्मत्व को, सर्वास्पदत्व को बताना चाहते हैं भगवान, इसलिए विभूतियों का कथन चार श्लोकों में हो रहा है। अब 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो आदित्यगतम् यत् तेजः अखिलं जगत् भासयते तत् तेजो मामकं विद्धि, ऐसा अन्वय करिए, एक वाक्य बनेगा। तो आदित्यगतम् यत् तेजः अखिलं जगत् भासयते, आदित्य में स्थित जो तेज है, प्रकाश है, उस प्रकाश का विशेषण है तेज का कि अखिलम जगत भासयते, समस्त जगत का अवभासक है। आदित्यगत तेज जो समस्त जगत का अवभासक है, वह क्या आदित्य का है, अपना ही स्वयं का, या आदित्य को किसी से उधार मिला हुआ है? आदित्य अपने ही तेज से समस्त जगत को अवभासित कर रहा है, या किसी का तेज ले करके अवभासित कर रहा है? कई लोग, कहीं जाना होगा विवाह आदि प्रसंग में, तो माताओं के पास किसी के गहने नहीं हैं, तो दूसरों के गहने कुछ समय के लिए ले लेती है अपनी जो दोस्त आदि महिलाएं हैं उनसे, और पहन लेती हैं, और विवाह आदि प्रसंग से जा कर के आती है तो दे देती है। तो अपने गहने नहीं हैं उनके, दूसरे के गहने हैं, कुछ समय के लिए लिए हुए। ऐसे आदित्य में जो आदित्य का प्रकाश जगत को भाषित कर रहा है, जगत का अवभाषक बना है, वह आदित्य का अपना ही है या और किसी का है? तो चौथे पाद में भगवान ने कहा आदित्य का अपना नहीं है, तत् तेजः, यानी समस्त जगत को अवभाषित करने वाला आदित्य में स्थित प्रकाश, तत् तेज शब्द से लेना, वह मामकम विद्धि, वो मेरा है, आदित्य मेरे प्रकाश को लेकर के जगत को अवभासित करता है। जैसे आदित्य से प्रकाश लेकर के चंद्रमा प्रकाशमान होता है, ऐसे आदित्य भी अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान नहीं, मेरा प्रकाश उसमें है, मेरे प्रकाश से वो प्रकाश युक्त हुआ और सारे जगत का अवभासक बना। इसलिए भगवान कहते हैं कि तत्तेजो मामकम विद्धि, वह मामकम यानी मेरा वो तेज है आदित्य में, ऐसा समझो जानो। विद्धि शब्द का अर्थ है जानो। और चंद्रमा में भी जो प्रकाश है, कहते हैं चंद्रमसी पूर्व श्लोक से ले आना, यत ये तेज शब्द को, यत तो यहाँ ही है, तो चंद्रमसी यत तेज वह भी रात्रि में जगत का अवभासक बनता है, इसलिए अखिलम जगत अवभासयते को भी ले आना, तेजो जगत अवभासयते जगत भासयते अखिलम, इतने को चंद्रमसी यत तेज इसके साथ लगा देना। तो चंद्रमा में जो समस्त जगत को रात्रि में अवभासित करने वाला तेज है, वह तेज भी चंद्रमा का अपना नहीं है, अपितु वह तेज भी मेरा है। तत्तेजो विद्धि मामकम। और अग्नो च यत तेज, पूर्व वाक्य से तेजो जगत भासयते अखिलम को ले आना, तो अग्निगत जो जगत का अवभासक तेज है, वह तेज भी अग्नि का अपना नहीं, अपितु मेरा है, मामकम विद्धि। और यह बात केनोपनिषद के यक्ष के प्रसंग में स्पष्ट हो जाती है ना, अग्नि एक सूखा तिनका भी नहीं जला पाता। यक्ष रूपधारी ब्रह्म ने संकल्प किया और संकल्प से अग्नि में जो तेज है, दाहक शक्ति है, उसे खींच लिया, तो एक सूखा तिनका भी यक्ष के सामने अग्नि नहीं जला पाया। तो अग्नि में जो तेज है ये निश्चित होता है, यदि अग्नि का ही होता तो उस सूखे तिनके को तो जला देता कि नहीं अग्नि, लेकिन नहीं जला पाया। इससे स्पष्ट होता है कि अग्नि में किसी और का तेज है और वह तेज ब्रह्म ने अग्नि को दिया हुआ खींच लिया अग्नि में से, तो अग्नि एक सूखा तिनका भी नहीं जला पाया। ऐसे तो ये अग्निगत जो तेज है सारे जगत का दहाक, वह भी भगवान कहते हैं मेरा तेज है अग्नि को दिया हुआ। तो इस प्रकार यह जगत अवभासकत्व रूपेण जगत में प्रसिद्ध जो ज्योतियां हैं, उन ज्योतियों में तेज जगत का अवभासक भगवान की विभूति है। इससे ये हो रहा है कि वह ज्योति सर्वावभासक है। ये कहा था न कि सर्वा यत पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्नि आदित्यादिकम ज्योति न अवभासयते। तो अग्नि आदि ज्योतियां उसे प्रकाशित नहीं कर पाती सर्वावभासक तेज को, क्योंकि अग्नि आदि में उसी का तो तेज है, तो जिससे तेज उधार लेकर के जगत का अवभासन करते हैं सूर्य आदि, उसी को कैसे प्रकाशित कर पाएंगे, नहीं कर सकते। भाष्य है, भाष्य को देखिए। यत आदित्यगतम आदित्याश्रयम, तो जो आदित्यगत यानी आदित्य आश्रय में रहने वाला है, आदित्य रूप आश्रय में रहने वाला आदित्य है, आश्रय जिसका उसे आदित्य आश्रय कहते हैं। आदित्यगतम का अर्थ कर दिया आदित्याश्रयम। कहते हैं किम तत् आदित्याश्रित कौन है, तो कहते तेज है, तो आदित्य रूप आश्रय में रहने वाला जो तेज, तेज शब्द का अर्थ करते हैं दीप्ति ही प्रकाश, और जगत भासेते खिलम इसका अर्थ कर रहे हैं कि जगत भासेते यानी प्रकाशयति, अखिलम यानी समस्तम, तो समस्त जगत का प्रकाशक जो आदित्य गत तेज है वह तेज चौथे पाद के साथ अन्वय करना, तत्तेजो विद्धिमानकम के साथ, वह आदित्य का अपना नहीं अपितु आदित्य में अनुसूत परमात्मा का ही तेज है। और यह चंद्रमसी का अर्थ करते हैं यह चंद्रमसी, चंद्रमसी चंद्रमा का पर्यायवाचक है शशभृत, सप्तमी का एक वचन है शशभृति, चंद्रमसी भी सप्तमी है ना, इसलिए शशभृति। शश कहते हैं खरगोश को, और खरगोश को धारण करने वाले को कहा जाता है शशभृत, सप्तमी का एक वचन हुआ शशभृति, चंद्रमा को कहा जाता है शशभृत। चंद्रमा के अंदर खरगोश का चिन्ह सा है ना, इसलिए उन्हें शशांक भी कहा जाता है, शशभृत कहो शशांक कहो, शश है अंक यानी चिन्ह जिसमें, उसे शशांक कहते हैं। चंद्रमा में बीसों बीच में शशे के जैसी छाया दिखती है, प्रतिबिंब दिखता है शशे के प्रतिबिंब की तरह, इसलिए शशभृत चंद्रमा को कहते हैं। और उस चंद्रमा में जो तेज है कैसा तेज है, तो अवभासकम यानी जगत का अवभासक जो चंद्रमा में तेज है। और यच्च अग्नो, अग्नि का पर्यायवाचक शब्द बताया हुत वह, हुतानि वहते यानी प्रापयति देवान इति हुतवः, तस्मिन् हुतवः, वह धातु है प्रापण अर्थ में, प्रापण का अर्थ होता है प्राप्त कराने वाला, प्रापक, किसका प्रापक है अग्नि, तो हुत का, हुत कहते हैं देवताओं के उद्देश्य अग्नि में प्रक्षिप्त, आहवनीय अग्नि में प्रक्षिप्त जो द्रव्य है आज्यादि हवन सामग्री, वह हुत कहलाती है। और जिस जिस देवता के उद्देश्य यजमान अग्नि में आज्यादि द्रव्यों की आहुति डालते हैं, वह आह्वनीय अग्नि उस देवता तक यजमान की आहुति पहुंचाता है, इसलिए हुत कहा गया यजमान के द्वारा प्रक्षिप्त आहुति द्रव्य अग्नि के पास दे दिया। तो जैसे पोस्टमैन या कुरियर वाला जिसे जिसका एड्रेस लिखा है उसके एड्रेस पर वो पत्र पहुंचा देता है, जो कुरियर या पार्सल से भेजी हुई वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को पहुंचा देता है। ऐसे अग्नि भी यजमान ने जिस देवता के उद्देश्य से अग्नि के पास अपना आहुति द्रव्य भेजा है, अग्नि अपने पास ही नहीं रखता, वह पहुंचा देता है उन देवताओं के पास जिन देवताओं के नाम से आहुति डाली गई उन देवताओं के पास, इसलिए अग्नि को कहा जाता है हुत वह, यह अग्नि का एक नाम है। तो अग्नो यानी हुत वहे, यत तेज ऐसा लगाना, यज्चाग्नो लिखा है ना, यज्चाग्नो तेज, तेज की अनुवृत्ति आ रही है, तो तो हुतवहे यत तेजः तत्तेजो विद्धि यानी विजानी ही मामकम, मामकम का अर्थ है मदीयम यानी मम विष्णोः तत् ज्योति। तो सूर्यगत ज्योति, चंद्रमागत ज्योति और अग्निगत ज्योति भगवान कहते हैं मुझ विष्णु स्वरूप की है, परमात्मा की है। विष्णु कहते हैं व्यापक तत्व को, तो व्यापक जो मैं हूँ उसमें राही वह चैतन्य है, ज्योति है, प्रकाश है। अथवा करके व्याख्यांतर करते हैं कि अथवा यत आदित्यगतम तेजः चैतन्यात्मकम् ज्योतिः। तो आदित्य में अनुसूत जो चैतन्यात्मक ज्योति है, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, वो है आदित्यगत तेज चैतन्यात्मक, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष। और है? हाँ, तो यत आदित्यगतम तेजः चैतन्यात्मकम् ज्योतिः, यत चंद्रमसी, और जो चंद्रमा में ज्योति है, और यच्च अग्नौ, जो अग्नि में ज्योति है, यानी वही चैतन्यात्मक तेज है। चंद्रमा अभिमानी पुरुष और आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष तथा अग्नि अभिमानी देवता, वो कहते हैं तत्तेजो विद्धि मामकम, वह मेरा तेज है। तो मामकम यानी मदीयम, मद विष्णु हो तत्ज्योति। तो ये कहा गया चंद्रमा में, सूर्य में और अग्नि में जो तेज है यानी चैतन्य है, वह मेरा चैतन्य है। तो चैतन्य तो केवल इन्हीं में है क्या? चैतन्य तो यद्यपि सर्वत्र अनुसूत है, सब में है। तो फिर तेज का आदित्यगतम, चंद्रमसी, अग्नो, ये विशेषण व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार ये यदादित्यगतम इत्यादि विशेषणों में वैयर्थ्य की शंका करके निराकरण किया जा रहा है ननु इत्यादि भाष्य से, कि ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत् समानम् चैतन्यात्मकम् ज्योतिः। तो स्थावर और जंगमों में यानी स्थावर प्राणी जो वृक्षादि और जंगम प्राणी जो चर प्राणी है, चराचर कहते हैं ना, स्थावर है अचर, जंगम है चर। तो चराचर प्राणियों में सब में वह चेतन ज्योति समान है, एक जैसी है। तो चैतन्यात्मकम ज्योति ही समानम, तत्र कथम इदम विशेषणम यद आदित्यगतम इत्यादि। तो आदित्यगतम तेजः, चंद्रमसी तेजः, ये विशेषण ये कैसे उपपन्न होगा, युक्तियुक्त होगा? इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न एष दोषः, ये यदादित्यगतं तेजः इत्यादि विशेषणों में वैयर्थ आपत्ति रूप दोष नहीं है, ये विशेषण सार्थक ही है। यद्यपि चैतन्यात्मक ज्योति स्थावर जंगम सभी प्राणियों में अनुसूत है, तो भी यदादित्यगतं तेजः यह विशेषण सार्थक है। कैसे? तो कहते हैं सत्वाधिक्यात आधिक्य उपपत्ते। तो चैतन्य सर्वत्र समान होने पर भी चैतन्य की अधिक से अधिक अभिव्यक्ति होती है जहाँ सत्वगुण का उत्कर्ष है, सत्वगुण का आधिक्य है। सत्वगुण है चैतन्य का अभिव्यंजक, और ये जो आदित्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, इनमें रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण का आधिक्य है। सत्वगुण रूपी अभिव्यंजक के आधिक्य के कारण उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति अधिक होगी, और बाकी जो स्थावर जंगम है उनमें सत्वगुण के न्यूनता के कारण चैतन्य है लेकिन अनभिव्यक्त है, स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, जैसी अभिव्यक्ति इनमें है, इसको लेकर के वह विशेषण सार्थक हो जाता है। अग्न्यादित्यादि आदित्यगत तेज इत्यादि विशेषण इसे यहाँ पर कहा जा रहा है। नैष दोष सत्वाधिक्यात आधिक्य उपपत्ते ये सत्वाधिक्यात आधिक्य उपपत्ते है, ये विशेषण है, हेतु है सूत्रात्मक। इस सूत्रात्मक हेतु का स्पष्टीकरण आगे वाले वाक्य में है। आदित्यादिषु हि सत्वम अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति ही इति तद विशिष्यते, न तु तत्र एव तद अधिकम इति। तो ये कहते हैं आदित्यादियों में, आदित्यादि में आदि शब्द से चंद्रमा और अग्नि को लेना, तो आदित्य चंद्रमा अग्नि आदि में सत्व, ये सत्व क्या है, तो सत्वम प्रकाशात्मकम विद्धि के अनुसार सत्व का स्वरूप है प्रकाश, इसलिए सत्व अधिक का अर्थ है अत्यंत प्रकाश है, ये सत्वाधिक्य है। और वो कैसा है, तो अत्यंत भास्वरम, अत्यंत भास्वर प्रकाश है किनका, ये आदित्यादि का, यही सत्वाधिक्य है, सत्व का आधिक्य रूप स्वरूप है। और इसलिए क्या होता है, कहते अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति ही, तो तत्र एव यानी आदित्यादि में ही, तत्र शब्द से आदित्यादि को लेना, आदित्यादिषु एव आविस्तरम ज्योति ही ने अधिकतर ज्योति अभिव्यक्त है, अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से है उसमें, क्योंकि सत्वगुण का आधिक्य है। इति तद विशिष्यते, इसलिए जहाँ पर चेतन ज्योति का अभिव्यंजन अधिक है, अभिव्यक्ति अधिक, अभिव्यक्ति आधिक्य है, वह विशेषण बताया गया कि वहाँ वह चैतन्य मेरा ही स्वरूप है, ऐसा। न तु तत्र एव तद अधिकम, वहाँ चैतन्य तो सर्वत्र एक जैसा है, ये नहीं कि आदित्यादि में अधिक चैतन्य है चेतन स्वरूप और अन्यत्र चेतन में न्यूनता है, चेतन सर्वत्र एक जैसा है, लेकिन चैतन्य के अभिव्यंजक सत्वगुण में न्यूनाधिक्य है, जहाँ सत्वगुण का आधिक्य है वहाँ अभिव्यक्ति चैतन्य की अधिक है, जहाँ चैतन्य की चैतन्य का अभिव्यंजक सत्वगुण का आधिक्य नहीं है, न्यूनता है, वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति न्यून है, इतना मात्र अंतर है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है आगे कि जहां अभिव्यंजक अधिक है वहां अभिव्यक्ति अधिक, जहां अभिव्यंजक में तारतम्य है न्यूनता है वहां अभिव्यक्ति न्यून होती है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा ही लोके तुल्ये अपि मुख संस्थाने न काष्ठकुड्यादौ मुखम आविर्भवति, आदर्शादौ तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत्। तो कहते हैं जैसे काष्ठ लकड़ी, कुड्य कहते हैं दीवाल को, और आदि शब्द से जल दर्पण आदि को लेना, तो सब के सामने आप खड़े रहो तो बिंब तो सब के सामने एक जैसा है, लेकिन काष्ठ में दीवाल में ईंट पत्थरों की दीवाल में मुख का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, अभिव्यक्ति नहीं होती, और जल में अभिव्यक्ति होती है, दर्पण में और भी अधिक अभिव्यक्ति होती है, दर्पण में भी जो साफ दर्पण है उसमें और भी स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। तो मुख दर्पण के सामने बहुत अधिक है और दीवाल के सामने कम है, ऐसी बात नहीं है, पूरा का पूरा व्यक्ति दीवाल के सामने भी खड़ा है, दर्पण के सामने भी खड़ा है, लेकिन अभिव्यक्ति मुख की दीवाल आदि में नहीं हो रही है, कम हो रही है, और दर्पण में पूर्ण हो रही है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं अभिव्यंजक के न्यूनाधिक्य को लेकर के, ऐसे ये नहीं कि वो अभिव्यक्त होने वाली जो वस्तु है उसका तत्त्व स्थानों में न्यूनाधिक्य है, ऐसा नहीं, वस्तु तो एक जैसी है सर्वत्र, बिंब एक जैसा होने पर भी प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति में न्यूनाधिक्य है, अभिव्यंजक के न्यूनाधिक्य को लेकर के, ये यहाँ पर इस उदाहरण से समझा। ऐसे ही चैतन्य सर्वत्र समान होने पर भी, बिंब रूप चैतन्य जिसकी अभिव्यक्ति होनी है वह सभी पदार्थों में एक जैसा स्थावर जंगमों में होने पर भी आदित्यादि में उस चैतन्य का अभिव्यंजक सत्वाधिक्य होने से अभिव्यक्ति अधिक है, इसलिए ये यदादित्यगतं तेज विशेषण सार्थक बनता है, ये कहा गया। अब 13वें श्लोक पर विचार हम लोग कल करेंगे, ऐसे कल और आज सायंकाल मोहन चैतन्य जी करेंगे, जो मांडुक्य कारिका का करते हैं वो हमको थोड़ा वो करना है ना। हाँ सायंकाल होगा आज, कल सायंकाल का नहीं होगा, कल शिवरात्रि है।